Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, și Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne între noi. Hristos a învățat. Propria sa putere și minunea aceasta a învățat cu Sfinții, că Sfântul vedem că Sfinții cer ajutorul cuiva, a fi ajutor, a Dumnezeu, bineînțeles. Noi când ne minăm, când ne rugăm, când avem necazuri, cerem întotdeauna ajutorul cuiva, acel cuiva nu trebuie să fie decât Iisus Hristos, Dumnezeu, om și Dumnezeu care a înviat neamul omenesc. Pentru că vedem în Sfânta Scriptură multe evanghelii cum mulți caută om, acel Diogene din Atena căuta om cu vânarea ziua la Miaza Mare. Ce om căuta? Căuta om să mântuiască omenirea. Slăbănogul spune lui Hristos, n-am om ca atunci când se supără apa, iată de ce este omul și Dumnezeu. Pilat îl scoate pe Hristos afară și le arată interiorul, iată omul. Deci iată sunt lucruri tainice, lucruri lucrate de Dumnezeu pentru mântuirea noastră și acum avem acel om. Nu trebuie să-l mai căutăm. Acel om este Hristos, om adevărat, Dumnezeu adevărat, care s-a învățat și ne cere și nouă să ne învățăm mintele noastre și mintele noastre de pe Pământul, făcător așa cum Mântuitorul vieții Sfânta Tatăl și spune că a găsit oaia acea rătăcită care se închina zeilor, care se păminizase, a găsit-o, a salvat-o și a adus-o. Acea oaie rătăcită, acea oaie înșelată de șarpe de diavol. Iată acea oaie, Hristos astăzi o găsește și o înalță la cer. O înalță din mântuse îngeri. Cerele cerești au auzit mai astăzi aceeași rugăciune, aceeași rugare care se aude la Paște, ține că deschideți voi porțile voastre și care vrea mărași și slave. Aceasta și astăzi tot a fost să spune că aceste porți sfinte îngeri, cerele omul de pe Pământ care era Hristos, însuși ei se minunează de această mare minune că a văzut pe trup omenesc rănit, în coastă, în picioare de firoanele văzute de oameni răi, ca oamenii să fie mântuiți. Deci îngerii, cetele cerești, se minunează de această minune și se întreabă cine este. Acesta este om adevărat, care a mântuit neamul omenesc. Spuneam că are această semnificație binecuvântarea, pentru că și în Vechiul Testament găsim binecuvântarea lui Avram asupra lui Isaac, fiului său. Dacă în Vechiul Testament legea Vechii se dădea binecuvântarea de regulă, atunci când era, când omul se apropia de sfârșit, iată, acum s-a luat obiceiul ca această binecuvântare să se dea ori de câte ori este nevoie. Este nevoie întotdeauna. Întotdeauna merg la cel mai mare și spun binecuvântează sau blagoslovit, cum s-a lăsat, cum a rămas în vocabularul ortodox, însemnând aceasta, deschizându-se mâna sa la cel mai mare asupra celui mare și toate se umple de bunătate pentru cel care a făcut această binecuvântare. Deci, și între înălțarea la cer și judecat și venirea Mântuitorului din nou, așa cum au făcut cei doi îmbrăcați în creștini de alte, a spus că a stat biserica. Biserica care, așa cum pe Sfinția Apostolului a mântuit Maica Domnului, în așteptarea celor zile, până la sfârșirea Duhului Sfânt, la noi avem în biserică tot pe Maica Domnului care ne mântuie și ne îndeamnă la depinde de voința fiecărui în parte și de lucrarea fiecărui în parte de viața. Cine caută împărăția celor, poate îi să adaugă lui. Și cuvântul rămâne adevărat. Că spune Mântuitorul așa, eu sunt calea adevărului și viața. Tot ce a spus Hristos, nimic nu a rămas mincinos. Dar numai că omul îi trebuie credință. Așa cum de multe ori în Sfintele Evangheliei, noi, când Mântuitorul îi treabă cu oameni, nu le spune, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Hristos, iată o stabilă. Nu! Crezi tu că poți face acest lucru? Și eu spune, da, Doamne, cred, ajută-ne credințe mele, sau fiecare se închine și te roagă în Dumnezeu, sau cere de binecuvântare, după mintea fiecăruia, dar bineînțeles, în dreapta credință. Adică la acea biserică lăsată, nu sunt acele multitudine de biserici care sunt la ora actuală. Că nu poate fi împărtășire sau unire între minciună și adevăr. A spus Hristos, cum a spus înainte, eu sunt calea, adevărul și viața. Asta este biserica adevărată. Asta este biserica pentru care Sfinții Părinți și-au dat viața și vom vedea biserica viitoare care este Sinodul cu tradiția, cu Sfinții Părinți au legit lege, credință pentru noi ca să obținem câtva lumea. Nu cum spuneam multitudinea care doar acolo s-a amunțit ca și gărcile pe ploaie, pentru că fiecare citește pe evlavia sa purtată, a omenirii zilele vreau să sunt amănăcuta Scriptură și descoperă o nouă sectă, zicându-și biserica. Iată cum din multitudinea de biserici duce lumea în eroare, spunând așa că iată, ecumenismul care este în ora actuală este în același lucru care a fost ecumenismul zilor Sfinților Părinți, ceea ce este o minciună mare, gogonată, neadevărată, acel ecumenism. Și noi suntem de acord cu el și noi, în biserică, în Sfântele Sfântii, au făcut de una ca toți să vină la cunoștința adevărului. De unde să vină? În căile rătăcite. Oare așa, pentru care Hristos a căutat, o aducă în biserica drept slujitoare adevărată, pentru ca el, care el și-a lăsat scumpul său sânge și trupul său pentru mântuirea noastră. Deci, bisericile care spun la ora actuală că sunt biserici noare, au ceva de făcut decât să înșele omenirea. Cum da, așa cum sunt atâtea lucruri în societate, sunt și mai multe biserici, ceea ce nu este adevărat. Una este biserica, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, o credință, un dom și un botez, nu este mântuire în altă parte. Să va spune cineva așa, că da, fac și ei bine, fac și ei milostenie sau nu știu ce fac. O parte, dacă nu sunt în biserică, nu faptele bune mântuiește pe om, ci credința dreaptă, faptele bune au dat de la aduce pe Dumnezeu la adevăr. Așa cum Lot din Sutașul nu era creștin, nu era în dreapta credință, dar avea, cum ne citim acolo, fapte bune. Făcea multă milostenie, iată Dumnezeu i-a descoperit adevărul și a venit în biserică și a botezat. Deși el a înțelegat pe Hristos, iată s-a mântuit și a adus iar și când. Citind viața Sfântului Roi de Sutaș, e foarte frumoasă. Deci iată cum este credința adevărată, lansată de Mântuitorul Hristos, iată cum se încheie anul cu cel mai frumos praznic împărătesc, când Hristos duce jertfa la Tatăl Ceresc, duce procon Tatălui Ceresc, trupul de om, purtat de Dumnezeu pe pământ, luat de preacurată de Sfântura Maicii Domnului, pentru mântuirea neamului. Deci ce auzim noi de Dumnezeu la Sfânta Liturghie, este ce Hristos a reținut atunci, înainte de Pascha, în această bunăvoie, la acestea cetățanie, când spune că luat în cap, acesta este trupul meu și vezi că acesta, acesta este sângele meu. Asta se face la fiecare Sfântă Liturghie și pâinea și vinul se transformă prin rugăciunile spuse, lăsate de Sfântul Apostol Iacob, lăsate de Sfântul Ioan Gură de Aur, după acel cel mare, și ceilalți mari Sfinți Părinți și se transformă prin credință în Sfântul Trup și Sfântul Sfânt și din acest trup și sânge se împărtășesc oameni și se mântuiesc. Este, dacă vezi, așa cum o femeie face cozonac sau vulta luat și trebuie să pună un pic de drojdie ca să crească. Așa putem înțelege taina cea de bună voie, patma cea de bună voie a Mântuitorului Hristos, Sfântul Său trup și sânge pentru mântuirea neamului, care dezbaterea toată lumea și în casă se dezbate, se mănâncă și în casă se desfășește, dacă fiecare îl sfințește. Deci asta este mântuirea neamului cu mine. Dacă vrea omul să înțeleagă și să o înțească, o găsește. Dacă nu găsește rătăcirile care au fost și înainte, dar sunt la ora actuală, mai mult ca întotdeauna. Dacă omul vrea să înțeleagă că Dumnezeu lăsa de Sfinții Părinți, de Sfinții Apostoli, lăsat de Mântuitorul Iisus Hristos, al predicat Hristos, al Bisericii Ortodoxe este, atunci merge pe calea aceea care sunt calea Dumnezeu și viața. Dacă nu, merge pe căi greșite, să duce și el și pe alții, în prăpații la alții care se ia de pe el și sfintește și pe ceilalți, așa cum spune că Biserica Catolică, deci conducătorii nu-i destul că ei se pierd. Va spune cineva, dar cum se pierde? Pentru că sunt oameni și se roagă cu Dumnezeu, dar se roagă cu Dumnezeu într-un mod eretic, îmbrățișând ereziile vrăjmașului, pentru că atunci când s-au despărțit de Biserica Ortodoxă, la anul 1050, aveau până atunci amași de Biserică, aveau darul Duhului Sfânt, dar din momentul despărțirii s-a luat acest dar la ei, pentru că acum dacă cineva vrea să contrazică aceste lucruri, să vadă ce mai au creștinește și curat în biserica lor. Nimic nu mai este bun. Totul este alterat din cauza neascultării, din cauza apropierii vechilor lor de faptul de vrăjmaș, de acel șarpe care a înșelat pe Adam și Eva, aceia i-am înșelat, dar iată, Adam și Eva s-au pocăit, s-au plâns, iar aceștia nu sunt niște pocăieri, dar numai că aduce lumea în eroare. Și așa cum ei se pierd, dar nu lasă nici o lumea să se mântuiască. Și spuneam că aceștia duce lumea în eroare pentru că are puterea bandului în mâna lor, are jurisdicția în mâna lor, are minciuna în mâna lor, are presa în mâna lor, de legea și toată puterea lumească o are în mâna lor. Și omul poate să se spere, dar dacă are puterea în mâna lor, nu știu ce să fac. Nu vrea să mor acum pentru asta, dar spune la putere. Trebuie să rugăm pe Hristos ca să ne dea acel dar ca și pentru ca pentru adevăr să și murim dacă este nevoie. Că înseamnă că suntem mincinori dacă nu facem acest lucru. Dacă nu cerem în rugăciune acest lucru, suntem mincinori. Dacă suntem mincinori, nu poate minciuna să se unească cu adevărul. Deci nu mai avem parte de adevăr. Deși suntem în biserică, putem să fim mincinori. Deci dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu, a Mântuitorului Iisus Hristos, a Maicii Domnului, a Sfinților, atunci este un semn milostenește a noastră și pașul și noi ce putem cu mintea noastră, dar totuși trebuie să în ultima instanță să ne smerim, să avem dragoste de lângă noi, să nu cumva să avem răutate. Așa cum spune Sfântul Apostolul și Evanghelist Ioan la 13, le spunea că aveți dragoste în voi, măcar ați văzut și să nu fiți. Iată cât de bun este Dumnezeu. Iată cât de bun este Mântuitorul Iisus Hristos că oamenilor sunt de, îi bat cuie în picioare, îl întoarcă și îl spune Tată, iată că nu știu ce fac ei. Avem noi capacitatea asta să facem? Măcar că nu spunem acesta, măcar să iertăm cu cel de lângă noi. Putem să facem acest lucru? Nu! Noi ne întoarcem cu multă răutate asupra prietenilor noștri. Ne întoarcem cu multe minciuni și picășuguri. Dacă aceia l-au omorât la propriu, pe Hristos, noi îl omorâm și la propriu, și la fiecare cu cel de lângă noi, cu răutatea și cu nevrânzeția și cu nebunătatea și cu nerugăciunea și cu toate celelalte rele care trebuie să îmbrățișăm. Deci dacă vrem să avem mântuire, rugăm și noi pentru Dumnezeu să-mi dea acest dar care să-L aștepta Sfinții Apostoli ca să fie îmbrăcați cu putere de sus. Creștinii nu sunt îmbrăcați cu putere de sus. Fiecare creștin dacă puterea de Sfânt a fost când este botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Sfânt, este minunul darul Duhului Sfânt. Deci, în felul acesta, fiecare dat putere de sus, adică altfel nimeni nu ar putea să lupte împotriva vrăjmașului decât îmbrăcat putere de sus, așa cum Sfinții Apostoli au fost îmbrăcați, puteți vom vedea în capitale, și pleacă în toată lumea și investește Evanghelia la toată cultura, punându-le așa mântuită, că va fie spavodizat, va mântui, și nu se va osândi. Deci va fi și noi suntem îmbrăcați cu putere de sus, și putem să ne facem voia Mântuitorului Iisus, așa cum ne-a făcut. Că Lui este